mint egy régi babona, örök időkből, nehogy mosolyog rajta, aki hitetlenül él, semmitől se fél, a sátán útját járja, hát ad oda, amit van, és azt is, ami nincs, kezek gyúlnak felé sorra, hogyha kérik, ad oda, ha keveset is, hát ha segíthet rajta. Hidd el, nem kell, hogy félve élj, a szabadság ára csak benned él. Helyi hűség és árulás, ha békét kötne már. Helyi hűség és árulás, köz, kötél táncot jársz. Hát ha meg kell halni, most legyen vége, legyen áldozat és csak ő érte. Legyen vége, vége már. És ez az az idő, és ez az a perc, az írás az igazat mondja. Neked az idő, választani kell, erős a gonosz hatalma. A ciklából jön elő, rettenetes arca, kegyetlenül vicsorgó. Földi helytartói értetek jött, nagy sereget adott.